إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سوات توفيق برم تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيربوب دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. بلغي نيجي تي تكتالي نغا خمينتيني ني برم تيربي دفكو اندي ديكو اندي تي tomb yi nga xamanteni ni limon na len ci li jitu ci ne yoy kat ci jaamu yalla la bok bu ko defé nak tomb bu nek mu tambalé nak diko indil ay tektal manam firnde tektal boko déggé moy firnde manam preuve luy woné né wax jamu waxone né nangam bobé de jaamu yalla la waaw legui nak firnde ci diina tektal ci diina preuve ci diina buñ ko waxe mom moy alquran wala sunna wala ijma ngok bu ko defee yoy lañuy indi mu nek firnde ngok buy woné né ah lolé ñu tudd wala tombe bobu ñu wax né jaamu yalla la ah tektal ñew na kat diko woné di firndel ni li jaamu yalla la bu ko defé mu né wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin mu né tektal ak firnde yi li nga xamanteni ni moy wakirlu moy fa borom bi tabaaraku wa ta'ala di wax naan wa 'ala allahi fa yalla mum dongo a fatawakkalu na ngeen ca wakirlu in kuntum mu'minin ndegem nek ngeen di way gam xam nga tawakkul waxon nañ la moy lan manam tafwidul umuri ila allah jalla wa ala wal i'timad alayhi hada tawakkul lolou moy tawakkul joyal mbir yi jeme ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala andak sukkas ndiko ci mom manam jël mbir yépp delo ko ci borom bi wër ko ci mom ma ngok andak tamit sukkas ndiko ci borom bi tabaarak wa ta'ala jël sa xol bi wër ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala delo ko ci mom aha delo go xamanteni nak ay fas sa xol ne sunu borom tabaarak wa ta'ala doyna la ci lepp ma ngok doyna la ci lepp comme nam ko waxe ci alquran ومن يتوكل على الله فهو حسبه مانغوك كيغا خامتيني ني وكيرلو نا سي بوروم بي تبارك وتعالى بوروم بي دوينكو اي كافيه مانغوك كون لولو موي توكل بوروم تيري بي موني بوكو نا سي خيتو جامو يي غنا ماغ يي غنا ري موي لان وكيرلو موني سونو بوروم نينا fa'buduhu wa tawakkal alayhi nango jamu aha xam nga tudal na la fi jamu kon xetu jamu yob dal dina ci duggu ndax daf la digal fi nga jamu ko mune nango jamu fa'buduhu mangok gannaaw bum tude jamu yalla yeb ci generalite fi ci bat bi fa'buduhu mu dadi genné wat nak benen wala bok mu genné wat ci bir xetu jamu yoyu tawakkul mune wa tawakkal alayhi da nga wakirlu ci mom lolou lumuy tektale lolou da fay tektale manam magayu tawakkul ak riyayam ndax daf ko tuddu ci generalite bi apre mu gennat dadi koy tuddat partiellement manam dadi koy tuddat mom dong mu melni kon tuddu nako ñaar yon tuddu nako ci mbolo mi dadi koy tuddat mom dong kon lolou da fay woné manam magayu jaamu goge motax borom tere bi mune wakirlu bokku na ci xetu jaamu yu gëna reuy yi gëna mag mangok mu nek nak lo xamanteni ni xol bi mokoy taxawé lolou motax kon wakirlu mom kèn duko def ci kèn kudul borom bi tabaarak wa ta'ala ci tektal bi mune wa 'ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin mangok xolal tektal ba nam ko indé rombon nañ la nga xamanteni ni moy teur wowe muy règle bobé té moy lan taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr jital lo xamni des ko warono mujjel lamuy tektale moy lan lamuy tektale moy akuk teunk ak exclusivité mangok ala allah jaar ak majrur bi mujjital ko gis nga daldi mujjel la nga xamni moy fi'li gi moy verbe bi fatawakkal mangok kon lolé lumuy tektale al hasr manam akuk teunk kon dekete wakirlu des ko def ci kenn kudul borom bi tabaarak wa ta'ala mune wa ala allah ya yalla mom dong fatawakkalu na ngeen ci wakir mangok ndax yam na ca dedet mune yamu ca de mune ndax bo xole ci aya bi sunu borom tabaarak wa ta'ala aya bi mu tuddu dafa daldi jël tawakkul def ko mu nek charte ci wëruk ngëm mangok mune in kuntum mu'minin su fekenteene gëm ngeen kon lolé charte la gis nga ci yalla mom dong kon wakirlu ci yalla mom dong charte la ci ngam mune kon ki nga xamni wakirlu wul ci borom bi tabaarak wa ta'ala koku du julit du aji gem du mu'min mangok du ko xamanteni ni gem na borom bi tabaarak wa ta'ala mangok kon wakirlu bokuna ci xéetu jaamu yi gëna mag ay tektal yu bari rotna mangok di firndiel ne jaamu yalla la kon nak desu ko defal kenn kudul borom bi tabaarak wa ta'ala rawatina nak mu nek jaamu yalla ay xol mangok nga xamni kon day nek lu exclusif ñeel borom rawatina nga xamanteni ni borom bi tabaarak wa ta'ala non la tuddé ayaya mangok fu melni ala allah wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin mangok ca yalla mom dong ngen fa wakirlu ndem nek ngen di way gam mu am nak lenen lo xamanteni ni tudon nañ ko muy lan at-tawkil waaw at-tawkil manam jël comme liñ wax délégation de pouvoir jël li nga xamanteni ni moy yow sa pouvoir ci ben mbir nga da di koy jox kenen bu ko defé koku doxal la mbir mi gis nga ko gérer la mbir momé genre délégation de pouvoir bu ko defé lolu mom du jaamu yalla digënté nit ak nit la kon lolu lu mëna nek la digënté nit ak nit mangok hakada kon bu ko defé dañuy daldi taxaw fi ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.